وثم وأو وأم وإما وبعد ودا ولكن وحتى في بعض المواضيع بعض يعني حتى حروف العطف عطف harfleri وأقول للعطف معنيان عطف için iki tane mana vardır. أحدهما لغوي onların birisi lugavi والآخر اصطلاحي diğeri ise istilahidir. أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه لغة لغة olarak manasına gelince فهو الميل meyletmektir. تقول dersin عطف فلان فلان عطفتي على فلان فلان üzerine. تريد istiyorsun أنه محقق مال إليه onun üzerine meyletti وأشفق عليه şefkat etti ona. وأما العطف في istilahi istilah olarak atfa gelince فهو قسماني o iki kısımdır. الأول عطف البيان birincisi عطف البيان والثاني عطف النسق ikincisi de عطف نسقتر. فأما عطف البيان فهو عطف بيان التابع تابدر الجامدة الجامدة تابدر التابع الجامد جامد جامد تابدر جامد olan tabidir. Camit neydi demiştik? Donuk olan. Ha. Yani müştak kendinden bir şeyler. Evet. Muvaddihu aşk olan cami tabidir. Lil metbu'ihi metbu'u için fi ma'arifi marifede. Ne demek bu cümle? Yani, marifede camit metbu'na tabi. Kim bu cümlenin manasını söyleyecek? Ne demek bu cümlenin manası? El muvaddihu li metbu'ihi fil ma'arifi el muhassisu lehu fin nekirati. Evet. Beyanda ve izahta bunu daha da marifetleştiriyor. Muaddihan yani şeyin gelmesi harflerden bir tanesi gelmesi marifeyi daha da marifetleştiriyor. Evet. Bak sıfatı okurken demişiz ki هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. Aynı cümleyi anlatmışız yani. Tamam? Aynı cümleyi anlatmışız bir kere. Evet. Ne demek? Burası mı? Ya okuduğun cümle ne demek yani? Ne anlattık veya biz orada? Ya marifelere geldiği zaman camit ismi açıklayandır. Nekirelere geldiği zaman kısıtlayandır. Evet. Femsalü atfül beyani atfül beyani misalleri ki marifin marifede ca'ani bize geldi Muhammedun ebuke Muhammedun ebuke senin baban. Sen baban Muhammed bize geldi. Fabuke abuke asl beyanin asl beyandır ala Muhammedin Muhammed'in üzerine. Ve kelahuma ma'rifetun ikisi marifedir. Ve sani ikincisi fil misalil muvaddihun lil evveli birincisini açıklıyor. Birincisi için açıklayandır. Ve misaluhu fil nekirati nekirde onun misalleri kavluhu ta'ala min ma'in sedidin irinden su fes sedidin atfü beyani atfü beyandır ala ma'in suyun üzerine ve kelahuma nekiretun ikisi nekiredir ve kilahuma nekiretun ve sani ikincisi fil misali misalde misallerde muhassisun lil evveli öncesini birincisi için muhassistir tahsis kılandır. Şimdi atf normalde atf dendiği zaman atf nedir? Tabi ile metbu olduğu şeyi Arap lügatında bilinen harflerle ya lafızda ya manada ya hem lafızda hem manada müşterek hale getirmektir. Yani tekrar söyleyelim. Atf nedir? Atf normalde bilinen harflerle atfın kendine özel harfleri var çünkü bilinen harflerle tabi ile metbuyu ya lafızda ya manada ya hem lafızda ya hem manada müşterek hale getirmektir. Ortak, aynı ortak hüküme getirmektir. Şimdi bu normalde atıf, bizim bugün işleyeceğimiz atıf bu. Atıf meselesi, atfun nesak denilen. Bir de şeyh burada atıf iki kısımdır dedi. Önce atfu beyan denilen şeyi anlattı. Ondan sonra bizi asıl ilgilendiren meseleye geçti. Atfu nesaka geçti. Şimdi bunu zaten atfu nesak bizim konumuz olan ve atıf harfleriyle yapılan atıf olduğu için onu şimdi birazdan anlatacağız zaten. Atfu beyana gelince şimdi normalde nahivciler arasında şöyle bir ihtilaf var. Atfu beyan denilen şey müstakil bir mesele midir? Yoksa o da 2-3 konu sonra okuyacağımız bedel konusuna dahil midir? Yani bedel midir? Yoksa atf-ı beyan kendisi zaten müstakil olan bir konu mudur diye. Şimdi burada dikkat ederseniz atf-ı beyanla alakalı dedi ki ca'eni Muhammedun ebuke. Bana Muhammed geldi. Hangi Muhammed? Senin baban olan Muhammed. Yani normalde ebuke ile Muhammed farklı kişiler değil. Ca'eni Muhammedun ebuke. Bana senin baban geldi. Senin baban kimdir? Muhammed. Veya ca'eni mesela Muhammedun ehuke veyahut da ammuke hiç değişmez. Yani burada eb ile Muhammed ayrı şahıslar değil. Eb ile Muhammed aynı kişiler. Öyle değil mi? Sadece daha fazla açıklansın, açıklanması için ne yapılmış? Daha fazla açıklanması için kimliği biraz daha izah edilmiş. Yani kim oldu? Muhammed ama hani olur ki belki kafada başka bir Muhammed de vardır. O belirsizliği ortadan kaldırmak için ca'eni Muhammedun ebuke. Sen baban olan Muhammed. Burada daha ziyade bir atıf değil de burada bir bedel var. Yani ebuke Muhammed'in bedeli. Muhammed'den bedel. Bedelil kulli minel kul. Yani Muhammed, ebuke ile Muhammed arasında şimdi iki konu sonra gelecek bedel diye bir şey var. O da tabi kısmından. Bu okuduğumuz tevabi' kısmından. Yani öncesine tabi olduğu şeyle İrab'ın aynı olduğu kısımlardan. Onlar dört kısım. Yani bedel dört kısma ayrılır. Bunların birincisi bedelül kulli minel kul. Yani tümün tümden bedeli. Bu da ne? Bedelle mübdel aynı şey olursa. Yani aralarında hiçbir fark olmazsa aynı olursa. Yani mübdel bedelin aynı olursa. Bizzat kendisi olursa. O zaman ne olur? Bu da bedelül kulli minel kul olur. Ki bazı alimler de atf-ı beyanın müstakil bir konu olmadığını, bilakis bedelin kısımlarından bedel-ül mutabık denilen veyahut da bedel-ül kulli minel kul denilen şey olduğunu söylemişler. Hatta çoğu nahivci, yani ayranlar bile kitaplarında şu itirafta bulunmuşlar. Ben atf-ı beyan ile bedel arasındaki farkı anlamadım. Yani mesela diyelim adam bir kitabın şerh etmiş veyahut da bir kitabın nizamına uymuş, ayrı tutmuş birbirinden. Sonra itiraf etmiş, demiş yani ben hala mesela bedel ile, bedel kulli minel kul ile atfu beyan arasındaki farkı anlamış değilim demiş. Ondan dolayı bunu şeye bırakalım, bunu bedel meselesine bırakalım, atfu beyan meselesini. Bizi şu anda asıl ilgilendiren, yani atfın temel konusu olan atfun nesak dediğimiz özel atıf harfleri ile yapılan atıf. Yani ve, fe, thümme, işte em, emme, la, lakin vesaire atfa has olan harfler ile yapılan atfı okuyalım inşallah. Evet. Vem atfun nesaki atfun nesaki gelince fa va attabiul lezi tabidir o ki yetevassatu vasıt oluyor beynehum arasında ve beyne metbu'ihi metbu'i arasında ahadul huruful aşareti on harften birisiyle metbu arasında vasıt oluyor. Evet. Öyle bir tabidir ki onun ile metbu'u arasında, tabi olduğu şey arasında vasıta 10 harften bir tanesidir. Atf-ı nesak'ın tanımı bu. Evet. Ve hazir hurufu bu harfler hiye onlar el vav vavdır. Ve hiye lil mutlakil cem'i cem'in mutlakı içindir o. Cem'in mutlakı değil, mutlak toplama içindir. Yani iki şeyi bir araya toplamak içindir. Öyle mi? Fe yu'tefu biha onun ile atıf olunur. El-mutekarinani. Yani iki tane beraber olan şey için kullanılır. Nahvu ca'a Muhammedun ve Aliyun. Muhammed ve Ali geldi. İza kana maji'uhuma, o ikisi geldiği zaman, ma'an, beraber geldiği zaman. Ve yu'tafu, atfediliyor biha, ona. As-sabiqu, öncesi, alel mutaakhiri, mutaakhirin üzerine atfediliyor. Nahvu ca'a Aliyun ve Mahmudun. Muhammed ve Mahmud, Ali ve Mahmud geldi. İza kana maji'u, onun gelişi Mahmudin, Mahmud'un üzerine geldiği zaman. İza kana, olursa, maji'u Mahmudin, Mahmud'un gelişi olursa, sabıkan, önce olursa, ala meci'i Ali'in, Ali'nin gelişinden önce olursa. Ve yu'tafu biha, ona atfediliyor. Al mutaakhiru, mutaakhir ala sabiqi, öncesinin üzerine atfediliyor. Nahvu ca'a Ali'yun ve Muhammedun, Ali ve Muhammed geldi. İza kana meci'u Muhammedin, Muhammed olursa, Muhammed'in gelişi olursa, mutaakhiran an meci'i Ali'yin, Ali'nin gelişi Ali'den mutaakhir olursa, Muhammed'in gelişi. Muhammed'in gelişi Ali'nin gelişinden sonra olursa. Şimdi vav, at harflerinden bir tanesi. Hatta atıfın en bilinen harfi desek yerinde olur. Vav, atıfın en bilinen harflerinden biri. Bizim önümüzde bir cümle varsa ve biz atfın amilini tekrardan tekerrür etmek istemiyorsak, atıf harflerinden birini kullanarak istediğimiz manayı elde ederiz. Mesela diyelim ki ca'e Muhammedun, Muhammed geldi. Burada amil ne? Ca'e, öyle değil mi? Ca'e'yi tekrarlamak istemiyorsak, mesela Ahmet de gelmiş, Ali de burada, Ahmet de burada. Biz atfın amilini tekrarlamak istemesek ne yapmamız lazım? Normalde ne diyeceğiz? Ca'e Muhammedun ve ca'e Aliyun dememiz lazım. Yani amil olan, cümlede amil konumunda olanı iki defa tekrarlamamız lazım. Ama biz ca'e Muhammedun sonra ve Aliyun dediğimizde o amili ikinci bir defa tekrarlamadan aynı manayı ne yapmış oluruz? Aynı manayı elde etmiş oluruz. Şimdi vav'un peki cümleye kattığı ekstra bir mana var mı? Yani bu saydığımızın dışında vav'un cümleye kattığı ekstra bir mana var mı? Şöyle ki ca'e Muhammedun ve Aliyun dedik mesela. Şimdi burada üç tane soru çıkar ortaya. Muhammed ile Ali beraber mi geldi? Ali mi önce geldi, Muhammed mi önce geldi? Yoksa Muhammed mi önce geldi, Ali mi önce geldi? Değil mi? Yani hani hangisi bu üçünden? Normalde buna, yani bu manaların hangisini anlayacağız dendiği zaman genel itibariyle bu üç manaya da şamildir. Yani bu üç manaya da şamildir. Vav normalde geldiği zaman ikisinin beraber geldiği de olur. Biri önce biri sonra geldiğinde de kullanılabilir. Sondaki önce gelip ondan önceki sonra geldiği zaman da kullanılabilir. Çünkü vav'daki gaye tertibi ifade etmek değil, şahısların aynı amelde iştirak ettiğini göstermek içindir. Tamam? Vav'daki asli gaye tertibi ifade etmek değil, yani hangisi önce hangisi sonra, beraber mi değil mi, düzeni ifade etmek değil. Nedir? Vav'daki asli gaye ikisinin, yani öncesinin, tabi'in ve metbu'un, atıfın ve ma'tuf aleyhi olanın aynı fiilde veya aynı sözde, aynı işte ortak olduklarını ifade etmektir. Şimdi buradan döndük. Mesela örnek verelim bunun anlaşılması için. Daha geçenlerde mesela dersini yaptığımız abdest ayeti. Öyle değil mi? Ey iman edenler, sizden biri namaza kalktığı zaman اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ. Hepsi neyle atfedilmiş? Vav harfiyle, öyle değil mi? Dedik alimler burada tartışmış. Abdest ayetinden tertip çıkar mı, çıkmaz mı? Bir grup demiş ki çıkar diyenler. Çıkar, delillerinden biri de vav'dır. Hemen alimlerin kendi, yani bu fikri savunanların yandaşları bile demişler ki yok, olmaz. Çünkü vav Arap lügatında tertibi ifade etmesi çok zayıf bir şeydir. Yani vav ile tertibin elde edilmesi. Bilakis burada vav'dan kasıt ne? Burada Allah Azze ve Celle bu organların hepsinin yıkanmasını, yani amelde müşterek olmasını istiyor. Yoksa şeyi ifade etmek için, tertibi ifade etmek için değil. Ha biz eğer tertip vardır dersek bunun için bize yan bir karine lazım. Yani bu ayet-i kerimede tertip üzere bunları yıkayın diyebilmemiz için bize ekstra bir karine lazım. E biz abdest ayetinde bu karineyi nerede bulmuştuk? Bir lügat yönüyle bulmuştuk ayetten. Bir de Peygamberimizin fiilinden bulmuştuk. Öyle değil mi? Yani vav üç manaya da gelebilir. Beraber birini önce birini sonra önce üç manaya da gelebilir. Biz burada dersek ki vav'un buradaki manası yani birini önce diğerini hemen peşine akabine yapın dersek bunun için bize ekstra bir ne lazım? Bir karine lazım. Biz bu karineyi bir lügat boyutundan bulmuştuk. Demiştik Araplar aynı neziri nezirinden ancak bir fayda için ayırırlar. Hani mesih'i yıkananların arasına koyması hasebiyle. Bir de demiştik Peygamberimiz hiçbir zaman tertibini yapmamıştır, terk etmemiştir. Ha şimdi o zaman Câ'e Muhammedun ve Aliyyuna da aynısını uygulayacağız. Yani biri bize dedi peki Muhammed'le Ali'nin gelmesine bir tertip var mıdır? Biz diyeceğiz evet olabilir, gaye bu değildir. Böyle bir iddia sahibinin yan bir karine getirmesi lazım. Yani birinin akabinde geldiğini ifade etmek için. Aksi halde üç manaya da kullanılabilir. Beraber biri önce biri sonra, sonraki önce, sonradan zikredilen önce gelmiş diye üç ayrı manaya da kullanılabilir. Anlaşıldı mı? Yani vav'daki asli gaye tertibi ifade etmek değil, fiilde iştirakı ifade etmek içindir. Evet. İki, el-fâ'u fâ'dir ve yeri-tertibi ve ta'kib, tertib ve ta'kib içindir. Ve ma'ne tertibi, tertibin manası enne-sâni, ikincisi ba'de-levveli, birincisinden sonra gelir. Ve ma'ne ta'kibi, ta'kibin manası ennehu mu'kakû, akibuhu bile muhletin. Muhleti o akibuhu onun akabindedir hemen peşindedir bila mühletin mühletsiz bir şekilde nahvu kadimel fursanu atlılar geldi fel muşatu yayalar da geldi izâ kâne meciun fursani fursanların gelişi olursa sabiqen önce ve lem yekun olmaz beynel kudumi ve lem yekun ve olmazsa olmazsa beynel kudumi düzgün oku kadu beyne kudumil ferikayni muhle iki fırka arasında bir muhlet olmazsa düzgün oku kelimeleri düşürme yani manasını düşürme kelimelerin evet ve lem yekun ve olmazsa beyne kudumil gelmelerinin arasında firkayni iki fırka arasında muhle O zaman ne demek? İki fırkanın gelişinin arasında, iki fırkanın arasında fark değil, iki fırkanın gelişinin arasında fark da olmazsa o zaman bu nedir? Bu hemen akabinde olmuş demektir. Şimdi normalde F harfi atıf harflerindendir. Lakin F ile Vav'un arasındaki fark nedir? F hem tertip ifade eder hem de takip ifade eder. Tertipten kasıt nedir? Yani birinin önce peşine zikredilenin de sonra olduğunu, yani peş peşe olduğunu ifade eder. Takipten kasıt nedir? Takipten kasıt da ikisinin arasında hiçbir mühlet olmadığını, yani hemen peş peşe birbirinin akabinde gerçekleştiğini söyler. Yani biz Câ'e Muhammedun ve Aliyyun dediğimiz zaman demiştik üç tane manaya da gelebilir. Lakin Câ'e Muhammedun fe Aliyyun dediğimiz zaman üç tane manaya birden gelmez. Tek bir manaya gelir. Önce Muhammed gelmiştir, sonra Ali gelmiştir ve Ali'nin Muhammed'in arkasından gelmesi bir müddetle değil. Hemen Ali Muhammed'in akabinde gelmiştir. Câ'e Muhammedun fe Aliyyun dediğimiz zaman bu manalardan hiçbirinin olmaz. Bu manalardan hiçbiri söz konusu olmaz. Bilakis nedir? Bilakis birinin hemen tertibine, akabine geldiğini ve aralarında da bir fark olmadığını ne yaparız? Anlarız. Ondan dolayı kullanımlara ne yapılması lazım? Kullanımlara dikkat edilmesi lazım. Veyahut da mesela Kur'an-ı Kerim'deki bir takım atıflar ve kullanımlardan Bazen bakarsınız işte adam bir harften dolayı bir sayfa açıklama yapmış. Misal ya bu ne, bu nedir? Hani gereksiz bilgi gibi gelir insana. Aslında öyle değildir. Yani o bir tane harf olaya çok farklı bir güzellik, olaya çok farklı bir belagat kattığından dolayı böyle kullanılır. Lakin şunu söyleyelim burayı geçerken. F harfi dedik ya, birbirinin hemen akabinde olması lazım. Mühlet vermeden olması lazım ama her şeyin mühleti, her meselenin mühleti, yani akabinde gelirken o aradaki mühlet kendi hakikatine göredir. Yani mesela örneğin diyelim ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor, işte Allah Azze ve Celle gökten suyu indirdi, o su nebata dönüştü. Öyle mi? Allah Azze ve Celle size gökten su indirdi, o su nebata dönüştü. Şimdi suyun nebata değdiği anda, yere değdiği anda tabi F harfini kullanıyor. Burada atfı yaparken suyu indirdi ve o su mesela nebat oldu. Suyun yere değdiği anda hemen akabinde şey çıkmıyor değil mi yerden? Hemen akabinde ne diyorlar ona? Hemen akabinde yerden bu nebat çıkmıyor. Yani burada ne var? Ama F harfi kullanılmış. Yani veya diyelim ki işte Hazreti Meryem'in kıssası anlatılırken Hazreti Meryem'in olayları F ile atfediliyor sürekli birbirine. Yani mesela işte aldı, çocuğu kenara çekildi, ondan sonra işte fe ecaehel mehadu, sonra ona doğum sancıları geldi, ondan sonra çocuğu F ile doğurdu. Yani sanki böyle hani bir dakika içinde olan şeyler, hemen oturmuş, sancı gelmiş, akabinde çocuk doğmuş değil. F'nin o mühlet manası her olayın kendi hakikatine göredir. Mesela doğumun normal müddeti nedir? 9 aydır. O zaman mesela biz dediğimizde tezevvece fevulide lehu, evlendi ve onun için çocuk doğuruldu dediğimiz zaman buradaki f'deki mühletten kastımız ne? 9 ay. Çünkü normalde bir çocuğun mutat olarak zihinlerde yer alan doğumuna kadar 9 ay. İşte gökten su indi, f o nebata dönüştü dediğimiz zaman gökten suyun inmesiyle şeyin çıkması arasında ne var? Bir mevsim var. Öyle değil mi? Diyelim 3 ay. Burada o müddet, o takip dediğimiz şey demek ki 3 aydır. Yani F ile kastedilen o takip her işin kendi hakikatinin normal mühleti neyse odur. Yani illa hemen akabinde oldu diye bir kaide söz konusu değildir. Tamam? Evet. 3 sümme sümme ve hiye o tertibi tarahi tarahi ile beraber tertip için tertip içindir o. Ve ma'ne tertibi kasse baka tertip manası geçti. وَمَعْنَ تَرَاخِي تَرَاخِنِ مَعْنَاسِ التَّرَاخِي تَرَاخِنِ مَعْنَاسِ اَنَّ بَيْنَ اَوَّلِ وَالثَّانِ مُهْلَةِ Birincisiyle ikincisi arasında muhlet vardır. نَحْوُ اَرْسَلَ اللّٰهُ Allah gönderdi. Musa, ثُمَّ İsa, ثُمَّ Muhammeden عَلَيْهِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 4 وَاَوْ Ne demek bu? Allah Musa'yı gönderdi. Sen niye tamam okumuyorsun? Allah Musa'yı gönderdi, sonra İsa'yı gönderdi, sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve üçüne de salat ve selam olsun, sonra da Muhammed'i gönderdi. Şimdi buradaki sümme ile fa arasındaki fark ne oldu? Sümme de tertip ifade ediyor. Yani bir şeyin akabinde geldiğini ifade etmek için kullanılıyor, atıf yapılıyor. Ama sümmenin mühleti, sümmede terahi var. Yani sümmenin mühleti ile fa'nın mühleti arasında fark var. Sümmenin mühleti uzun, daha uzun. Fa'nın mühleti, yani akabinde gelişinin müddeti daha kısa. Normalde asıl olan fa'da hemen peşine olması. Lakin bazen bazı olaylarda kullanılır. O olayın kendi içindeki zaten mühleti biraz uzun olduğundan dolayı deriz ki her olayın kendi hakikatindeki mühlet neyse ona göre o aranın mesafesi belirlenir. Ama sümmede böyle değil. Sümmede asıl olan birinin yaptığı işin sonrasının öncesiyle arasında uzun bir müddetin ne olması? Uzun bir müddetin olması. Yani ca'a aliyun sümme muhammedun dediğimiz zaman Ali gelmiştir. Muhammed ondan gecikmeli olarak. Akabine gelmiştir. Yani peşine gelmiştir ama gecikmeli olarak gelmiştir. Evet. 4 ve av evdir. Ve huveli tedhiri tedhir içindir. Avul ibahat. Tedhir ne demek? Caiz değil yani ikisinin arası toplamak. Yok. Ve huve li tahyiri. Tahyir ne demektir? Seçim. Yani insanın kendi seçimine bırakılması demek. Yani ya seçim hakkını insana bırakmıştır, tahyirdir. Evil ibahati veyahut da ibahadır. Yani mübahlıktır. Hani dilersen yaparsın, dilemezsen yapmazsın. Sana bırakılmış olan bir şeydir. Vel farku beynehuma, o ikisi arasındaki fark. Enne tahyira la yecuzu, caiz değildir. Ma hul cem'u, onunla beraber toplanması caiz değildir. Vel ibahatu yecuzu, caiz oluyor. Ma hel cem'u, onunla beraber toplanması caiz oluyor. Ne demek? Yani eğer biz ev ya tahyir içindir ya da ibaha içindir. İki mana için kullanılır. Aradaki fark nedir? Eğer tahyir için olursa tabi ile metbu'u bir araya toplamak caiz olur. Tabi ile metbu'u, yani o hani atıfla me'atuf aleyhin arasında kullanıyoruz ya evi. Eğer tahyir manasına olursa ikisini bir araya toplamak caiz olur. Ama eğer ibaha manasına, tahyir manasına olursa ikisini bir araya toplamak caiz olmaz. Ama ibaha manasına olursa, yani mübahlık ifade ederse, o zaman öncesini ve sonrasını, yani evden sonra zikrettiğimizi ve evden önce zikrettiğimizi bir araya toplamamız caiz olur. Örnek. Femisalu tadhira, tadhirin misalleri. Nerede tadhir yazıyor? Femisalu tahyira. Femisalu tahyiri. Femisalu tahyiri, tahyirin misalleri. Tezavvaç hinden, evlen. Tezavvaç hinden av uhtuha. Veya da kardeşiyle. Tezavvaç hinden, Hint'le evlen. Ev uhtuha. Veyahut da onun neyle evlen? Veyahut da onun kız kardeşiyle evlen. Şimdi burada ev var. Yani mesela bunu İrab yaparken ne diyoruz? Tezavvaç diyoruz, fiildir. Öyle mi? Emir fiilidir. Faili içinde müstetirdir nedir? Entedir. Öyle mi? Mef'ul nedir? Hinden. Hinden mef'uldür, mensuptur. Ev, atıf harfidir. Uhte, onunla beraber atf olmuştur. Yani hinden üzerine atf olmuştur. O da mensuptur aynı zamanda. Hada nedir? Mudafu ileyhidir. Yani cer mahallinde, haft mahallinde mudafu ileyhidir. Güzel. Şimdi burada ev dedik geldiği zaman atıf harflerinden. Öncesi yani tahyir manası da var, ibaha manası da var. Peki buradaki tahyir midir, ibaha midir? Buradaki tahyirdir. Nereden dolayı, nereden anlıyoruz bunu? Çünkü Hint'le kardeşini aynı anda ne yapamazsın? Evlenemezsin, bir araya toplayamazsın. Bu caiz değil. Şeriat bunu ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Demek ki o zaman ev burada tahyir manasına gelir. Öyle mi? Nereden anlıyorduk bunu? Evin sonrasıyla öncesini bir araya toplamak caizse bu tahyir manasını ifade eder. Değilse ibaha. Ve misalul ibahati, ibahanın misali udrusil fıkha evin nahve. Fıkhı öğren veyahut da nahvi öğren. Burada fıkhı ile nahvi bir arada öğrenirse adam caiz mi? Caiz. İsterse fıkhı öğren, ister nahvi öğren. Adam dese ben hem fıkhı öğreneceğim hem de şeyi öğreneceğim. Hem de nahvi öğreneceğim dese adam. O zaman ne olur? O zaman deriz ki buradaki evden kasıt nedir? Buradaki evden kasıt ibahadır. Tamam mı? Evet. Fenne ledeyke, muhakkak senin yanında, neşşer'i, şer'i'den. Fenne ledeyke, muhakkak ki senin yanında vardır. Mineşşer'i, şeriattan, delilen, delil vardır. Ala ennehu, muhakkak o, la yecuzu, cem'u. Onların toplanması caiz değildir. Beyne, hindin, ev uhtiha, Hint ve kardeşi. Bil zevaci, evlenmede ikisini bir araya toplamak caiz değildir. Ve la teşukku, sen şüphe etmiyorsun. Fi ennehu, muhakkak yolda yecuzu, caizdir. Cem'u beynel fıkhi ve nahvi bidderaseti, ders için fıkhı ve öğrenimde fıkıh ile nahvi bir araya toplamanın caiz olduğunda şüphe etmezsin. 5M وَهِيَ لِلْتَلَبِ تَعْيِينِ, tayin için taleptir. بَعْدَ الْحَمْزَةِ الْاِسْتِفْحَامِ, hamzesinden sonra tayin için taleptir. Nedir? وَهُوَ وَهِيَ لِلْتَلَبِ تَعْيِينِ, muayyen olan bir şeyin tayin edilmiş olan bir şeyin talep edilmesidir. Öyle değil mi? Ne içindir? Tayin edilmiş bir şeyin talep istenmesi içindir. Yalnız ne şartıyla? Hemze-i istifham, yani soru elifinden, soru hemzesinden sonra. Ne gibi? Nahvu ederaste fıkha avil nahve. Sen fıkı dersi mi görüyorsun yoksa nahvu, nehi mi? Bir daha oku. Ederaste sen ders alıyor musun? Alıyor musun? Fıkha, fıkı avil nahve yoksa nehi mi? Bak, emi okuyorsun, ev diyorsun. Yani işlediğin konunun başlığı em. Sen ev diyorsun, ev diye okuyorsun. Emin nahve. Yoksa nahve mi ders alıyorsun? O zaman bak, burada ne yapıyoruz? Adamın öğrenmek istediği ne? Muayyen bir şeyi öğrenmeyi talep ediyor adam. Hani nahiv mi yoksa fıkıh mı? Hangisi, yani muayyen olarak hangisini ders alacağını sorduğu için muayyenin talebi söz konusu olduğundan hangisini kullanıyoruz? Emi kullanıyoruz. Diyoruz ki tabii bir şartta öncesinde soru hemzesi olması lazım. Ederastel fıkha emin nahve. Evet. Altı imme bir şartın şartla en tesbuka tesbaka geçmesidir. Bir misliha mislin mislinin geçmesidir. Hem ne geçmesidir? Vahiyye mislu misl misal av fi ma'niyeyni iki manadadır. Evli aynı manadadır. Nahvu kavluhu ta'ala cüm mana ver. وَهِيَ مِثْلُ اَوْ فِي الْمَعْنَيَيْنِ İki manada da aynı ev manası gibidir. Yani evin iki manasında aynı evin misali gibidir. Nasıl ki ev hem tahyir için hem de ibahe için söz konusuysa, aynı şekilde imma da geldiği zaman tahyir için kullanılır veyahut da ibahet için kullanılır. Evet. نَهُ قَوْلُهُ تَعَلَى فَشَدُّ الْوَثَاقَ فَشُدُّ فَشُدُّ sağlamlaştırın الْوَثَاقَ ipleri فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ sonrası ya hani onları serbest bırakmaktır وَإِمَّا فِدَاءً veyahut da onlardan fidye karşılığında onları ne yapmaktır? Serbest bırakmaktır. Neden bahsediyor Allah Azze ve Celle? Esirlerden. Yani esirleri tam elinize aldığınız zaman فَشُدُّ الْوَثَاقَ artık onların iplerini iyi bağlayın. فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ artık sonra ya onları bırakırsınız, serbest bırakırsınız وَإِمَّا فِدَاءً veyahut da onlardan fidye karşılığında onları serbest bırakırsınız. Evet. وَنَحْوُ تَزَوَّجْ اَوْلًا اِمَّا هِنْدًا وَإِمَّا اُخْتَهَا ya kardeşiyle evlen, ya Hintle evlen ya da onun kardeşiyle evlen. Evet. Yani burada nedir? Birincisi tahhir için kullanılmış. Çünkü adam isterse serbest de bırakır, isterse ne yapar, isterse şey de alır, isterse bir kısmını serbest bırakır, bir kısmından fidye alır, bir kısmını da öldürür mesela. Adamın elinde olan bir şey. Onun için buradaki imma tahir manasına gelir. Ama tezevvec imma hinden ve imma uhtaha, yani ben hem hindi alacağım hem de kardeşini alacağım. Bu ne olmaz, bu mümkün olmaz. Ondan dolayı burada ne manası olur? Burada tahir manası olur. Tezevvec imma hinden ve imma uhtaha. O birincisi ise ne manası olur? Birincide ise ibahat manası olur. Evet. Yedi bel vahiyelil itirabi itirab içindir. Ve me'anâhu onun manası ce'alû kılmaktır. Me'kablesini fi hukmul meskuti susan susulan meskutun hükmü hükmünde anhu onda. Düzgün oku. Ce'alû kılmaktır. Me'kablesini kılmaktır. Öncesini kılmaktır. Fi hukmil meskuti susulan. Fi hukmil meskuti anhu. Onda susulan hükmün üzerine kılmaktır öncesini. Ce'lu ma qablaha öncesini kılmaktır. Fi hukmil meskuti anhu kendisinde susulan konumunda kılmaktır. Yani ne demek idrab? Mesela diyelim ki bel ile atıf yaptık. Belin bir öncesi var, bir sonrası var. Belin öncesinden yüz çevirip, belin öncesinden yüz çevirip, belin sonrasını ispat etmektir. Ne demek bu? Yani mesela diyelim ki مَا جَاءَ مُحَمَّدٌ بَلْ بَكْرٌ Mâ câe Muhammedun, Muhammed gelmedi, bel, bilakis kim geldi? Bilakis Bekir geldi. Öyle mi? Biz o zaman ne yaptık? Bu Muhammed'i meskut hükmünde kıldık yani. Gereksiz bir şey konumuna. Bizim burada asıl anlatmak istediğimiz Muhammed'in gelmemesi değil, Bekir'in gelmiş olması. Öyle değil mi? Burada anlatmak istediğimiz ne? Muhammed'in gelmediği değil, Bekir'in neyi? Bekir'in gelmiş olması. Bel ile ne yaptık? Bel ile öncesinin üzerine sanki orayı meskut hükmünde bıraktık. Yani hiç üzerinde konuşulmamış mesele hükmünde bıraktık. Neyi takrir ettik? İspat ettik sonrasını. Bekir'in geldiğini. Bu da yine aynı şekilde atıf, yani öncesi, sonrası, belin öncesinin üzerine atıftır. Ama verdiği kattığı mana öncesini meskut hükmünde bırakmaktır. Evet. Bu iştarutu şart koşuluyor. Yani atıf için bihe, onun atıfı için şart koşuluyor. Şart tane iki şart. Onun ile atıf yapmak için iki tane şart vardır. El evvelu, birincisi, en yekûnel ma'atufu ma'atuf olmasıdır. Bihe müfreden, müfret olmasıdır onunla. La cümleten, cümle olmamasıdır. En yekûne olmasıdır. El ma'atufu biha, onun ile atf edilenin, atf edilmiş olanın olmasıdır. Müfreden, müfret olmasıdır. La cümleten, cümle olmamasıdır. Vassani, ikincisi, ella yusbaqaha, ella yesbiqaha, ella yesbiqaha, onun önüne geçmemesidir. İstifhamun, sorunun, soru edatlarından birinin veyahut da sorunun onun üzerine geçmemesidir. Yani mesela örneğin biz dedik ki مَا جَاءَ مُحَمَّدٌ بَلْ مُجْتَهِدُونَ. Bu olur mu? Nasıl? Niye olmaz? Müfret olmaz. Müfret. Peki müfretten kasıt biz demiştik tekil midir? Yoksa müfretten kasıt neydi? Müfretten kasıt neydi? Cümlenin zıddıydı. Yoksa cümleyle beraber kullanılan müfretten kasıt tekilliği veyahut da çoğulluğu ifade etmek değildi. Neydi? Müfretten buradaki kasıt cümle olmamasıydı. Yani cümle mesela neydi? مَا جَاءَ مُحَمَّدٌ بَلْ جَاءَ أَبُوهُ mesela. Bu olur mu böyle bir şey? Böyle bir atıf olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü burada cümle geldi. Fiil cümlesi geldi. Hem fiil geldi hem fail geldi. Öyle değil mi? Veyahut da مَا جَاءَ مُحَمَّدٌ Muhammed gelmedi. Bel işte uzatın yine aynı şekilde. Olmaz. Bu nedir? Çünkü bu cümledir. Öncesinin müfret olması lazım ama burada müfretten kastın ne değil? Müfretten kasıt tekil çoğul müfredi değil. Müfretten kasıt cümle olmayacak. مَا جَاءَ مُحَمَّدٌ بَلْ مُجْتَهِدُونَ olur. Niye? Çünkü müfrettir, cümle değildir. Tamam? Anlaşıldı mı burası? Sor. Belin öncesine nehi olmasına gerek var mı? مَا جَاءَ مُحَمَّدٌ olacak mesela. Yok. جَاءَ مُحَمَّدٌ dersin. بَلْ بَكْرٌ. Onun için daha ziyade bel, yani olur normalde. Mesela câe Muhammedun dersin, Muhammed geldi. Bel Bekrun, bilakis Bekir geldi. İdrab, yani öncesinden yüz çevirmek. Normalde idrabın asıl manası öncesinden yüz çevirmek demek. Yani öncesinden mesela bir herhangi bir sebepten dolayı önceden yüz çevirmek istersin. Bekir'in geldiğini ifade etmeye çalışırsın. Câe Muhammedun bel Bekrun olur. Hem şey olur. Nefi olması şart değil, yani illa nefi olması gerekmiyor. Mühim olan belden sonrasının cümle olmaması. Veyahut da mesela ecaa Muhammedun olursa bel bekrun olmaz. Neden? Çünkü öncesinde istifham var. Bel ile atıf yapabilmemiz için öncesinde istifhamın ne olmaması lazım? Öncesinde istifhamın olmaması lazım. Evet. 8 da'dır ve hiye tenfidir. Anlata. Tenfi midir? O nasıl bir mana? Yani nef etmektir. Amma ba'daha nefsel hukmi. Ve hiye, o tenfi nefy ediyor. Amma ba'daha sonrasını nefs ediyor. Nefsel hukmi lezi sebete lima qableha. Sonrasında sabit olan hükmün ne yapıyor? Öncesinden nefy ediyor. Yani mesela diyelim la var. Atıf yapacağız. La'nın sonrası var, bir de öncesi var. La'nın sonrasının hükmü öncesinin hükmünden nefy ediyor. Yani önce mesela diyelim örnek vermiş. Ney? Örnekte anlatalım. Ca'e Bekrun. Bekir geldi. La Halidun. Halid değil. Halid gelmedi. Öyle mi? Ne oldu şimdi burada la ile yapmış olduğumuz bu atıf? Ne yaptı? Sonrasını öncesinin hükmünden nefy etti. Yani Bekir'in geldiğini ama Halid'in gelişini nefy etmek istiyoruz. Yani Halid'in gelmediğini ifade etmek istiyoruz. Ca'e Bekrun diyoruz. La Halidun. Halid gelmedi. Yani ne yapmış olduk şimdi? Tenfi amma ba'daha nefsel hukmü lezi sebete lima kablaha. Yani öncesi için sabit olan hükmü aynısını sonrasından nefy ediyor. La'nın öncesi için sabit olan hükmü sonrasından ne yapıyor? Nefy ediyor. Ney? Ca'e Bekrun. Öncesi için sabit olan hüküm ney? Bekir'in gelişi. Öyle mi? Sonrası için sabit olan Halid. İşte aynı hükmü Halid'den nefy ediyor. Yani Halid'in gelmediğini, Halid'in gelişinin menfi olduğunu ne yapıyor? İfade ediyor. Evet. 9. Lakindir. Ve ya o tedullü deredir alet takririn hukmi, hükmün tekrarı üzerine deret ediyor. Tekrar? Takrir edilmesi üzerine. Mâ kabdehe öncesinde olan ve isbâti diddihi. وَهِيَ o تَدُلُّ delalet ediyor عَلَى تَقْرِيرِ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا lakinden öncesi zikredilen hükmün mukarrer kılınmasını, pekiştirilmesini ne delalet ediyor? وَاِثْبَاتِ دِدِّهِ لِمَا بَعْدَهَا o önceden takrir edilen hükmün zıddını da sonrası için ispat ediyor. Örnek üzerinden yapalım. لَا اُحِبُّ الْكُسَالَى ben tembelleri sevmiyorum. Lakin müştehidine, lakin müştehidlere ne yapıyorum? Çalışkanları seviyorum. Şimdi bak, lakin öncesindeki hüküm ne? Tembelleri sevmemek. Öyle mi? Lakinin sonrasındaki hüküm ne? Çalışkan olanları sevmek. Sen lakini kullandığın zaman öncesini ne yapıyorsun? Öncesini iyice pekiştiriyorsun, takdir ediyorsun. Yani tembelleri sevmediğinin hükmünü iyice pekiştiriyorsun. Sonrasının içinde öncenin hükmünü nefy ediyorsun. Tam zıddını ispat ediyorsun. Yani lakinden öncekileri sevmiyorsun. Lakinden sonrakilerin hükmü öncekilerin tam zıddı. Öncekileri sevmiyorsun. O zaman sonrakileri ne yapıyorsun? Sonrakileri seviyorsun. Anlaşıldı mı? Anladın mı Ahmet? La uhibbul kusala ben tembelleri sevmiyorum. Lakinil müştehidine lakin ben müştehitleri ne yapıyorum? Lakin ben müştehitleri seviyorum, çalışkanları seviyorum. Burada lakinin görevi ne? Lakin burada atıf harfi. Öyle değil mi? Peki bu atıf harfinin cümleye kattığı mana ne? Cümleye kattığı mana şu. Lakinden öncesinin hükmünü iyice pekiştiriyoruz. Lakinden sonrakinin hükmü de önce zikrettiğimizin tam zıddı oluyor. Tamam mı? Lakin ile atıf yaptığımız zaman lakinden önce zikretmiş olduğumuz hükmü veya manayı pekiştirmiş oluyoruz. Lakinden sonra zikretmiş olduğumuz hüküm de, lakinden sonra zikrettiğimizin hükmü de öncesinde zikrettiğimizin tam zıddı. Biz eğer tembelleri sevmiyoruz, lakin çalışkanları diye bir cümle kurmuşsak bunun manası nedir? Lakin ile bu atfı yaptığımızda lakinden öncesinin hükmünü iyice pekiştiriyoruz. Yani tembelleri sevmediğimiz tamamen kesinleşiyor. Akabinde zikrettiğimizin hükmü de öncesinde zikrettiğimizin tam zıddı. O zaman çalışkanlar, lakinden sonra neyi zikretmişiz? Çalışkanları zikretmişiz. Demek ki öncesinde tembelleri sevmediğimizi tam zıddı, o zaman çalışkanları seviyoruz. Anlaşıldı mı? Evet. Ve iştarutu bil atfi bihe, onunla atf için şart koşuluyor. Selâsıta şurûtin, 3 tane şart. Bir, en yesbikaha geçmesidir öncesine nefyun, nefi av nehyun ve nehi ve en yekûnel ma'tufu, ma'tufun olması bihe onunla müfreden, müfret olması ve elle tesbikaha vavu, öncesine vav da geçmemesidir. Yani bu 3 şart olmasa lakin atıf harfi olarak kullanılamaz. O da nedir? Öncesinde ya nefi, yani olumsuzluk ifade eden bir cümle veyahut da nehi, yani olumsuzluğun emir kalıbıyla geldiği bir şey olacak. İki, en yekûnel ma'tufu biha müfreden, müfret olacak, yani ne olmayacak? Cümle olmayacak. Onunla atfedilen şey, atfedilmiş olan şey, lakin ile cümle değil de ne olması lazım? Müfret olması lazım. Yani la uhibbul kusava, ben tembelleri sevmiyorum. Lakin mesela lakin ellezine yeştehidune durusuhum mesela ve ota fi durusihim mesela. Bu olmaz. Neden? Çünkü cümle oldu bu. Öyle değil mi? Sıla ile mevsul beraber akabinde bir cümle zikrettik. Olmaz. Ne olması lazım? Müfret olması lazım. 3. Daha öncesinde vav'ın geçmemesi lazım. Evet. Hatta وَهِيَ لِتَدْرِيجِ وَلِغَايَةِ تَجْرِدْ تَدْرِيجْ ve gaye içindir. Tedric ne demektir? Tedric. Ne? Bir şeyi derece derece yapmak. Yani hani şeye göre yapmak, belli bir şeye koymak, derecelere koymak ve onu derece derece ne yapmaktır? Derece derece yapmaktır. Aşama aşama, yani aşamalara bölüp aşama aşama yapmaktır. Gaye nedir? Sonuç. Öyle değil mi? Evet. Ve tedricu tedric huve delaletu delalettir. Alel inqida'il hukmi. Hükmün bittiğinin delaletidir. Şey'en fe şey'en. Ne? Şey şey. Yani yavaş yavaş, hani peş peşe bittiğinin delaletidir. Evet. Yamutun insan, insanlar ölür. Yamutun nasu. Nasu ölür. Hatta enbiya'u. Ta ki nebiler de ölüyor. Evet. Ve ta'ti gelir. Hatta iptidaiyyeten, iptida başlangıç için gelir. Gayre atifetin. Atıf harfi olarak gelmeyebilir. Zaten dikkat ederseniz bak burada yazar harfleri sayarken dedi ki hatta fi ba'dil mevadi'i. Yani 10 tane atıf harfini sayarken hatta'ya gelince hepsini mutlak saydı. Hatta'ya gelince hatta fi ba'dil mevadi'i dedi. Bazı yerlerde hatta atıf için gelir. Yani hatta her zaman atıf değildir. Bazen atıftır. Bunun dışında hatta harfi cer olarak da kullanılabilir. Aynı zamanda hatta iptidaiye olarak da, başlangıç olarak da kullanılabilir. اِذَا كَانَ مَا بَعْدَهَا جُمْلَةٌ مَا بَعْدَسِ cümle olursa. Nahvu جَاءَ أَصْحَابُنَا, bizim ashabımız geldi. Hatta خَالِدٌ حَادِرٌ, hadir olan Halid de geldi. وَتَعْتِي gelir جَرَّةً, cer olarak gelir. Nahvu قَوْلِ. Tabii şimdi biz ne dedik? Bak burada atıf manasına gelmez. Yani جَاءَ أَصْحَابُنَا hatta Halidun hadirun ve hazır olan Halid de geldi olmaz. Öyle dersen o zaman bu ne olur? O zaman bu atıf manası olur. Öyle değil mi? Ne diyeceğiz? Ca'a ashabuna, bizim işte arkadaşlarımız geldi. Hatta Halidun hadirun, Halid de hazırdı. Öyle değil mi? Bu kadar. Yani şey değil, atıf yok arada. Neden? Çünkü eğer biz atıf yaparsak burada şey olur. Dersek arkadaşlarımız geldi ve hazır olan Halid de geldi deriz. Sana onu anlatıyoruz şu anda. Yani hatta'nın bazen akabinde cümle gelirse, hatta'dan sonrası cümle olursa atıf için değil, ne için olur? İptidaiye olur yani. Başlangıç için olur. Evet. Ve ta'ti cerraten, cer için cer olarak gelir. Harfi cer olarak gelir. Kavluhu ta'ala hatta matla'il fecri, fecir doğana kadar. Ve lihâze, bunun için kâlel muallifu, muallif dedi ki ve hatta fi ba'dil mawadi, bazı yerler için de hatta. Evet. Yani bundan dolayı yazar ne dedi? Hatta her zaman değil, bazı yerlerde ne yapar? Bazı yerlerde gelir. Evet. Hukmu hurufu atfi at harfi. Şurayı okuyalım çok kısa. At harfinin hükümleri. Atı harflerinin hükümleri. Hükmü. Kale fin atafta, eğer atfedersen alel merfu'i, merfu üzerine alel merfu'i yok orada bak, ala merfu'in, ala merfu'in, merfu'un üzerine atfedersen rafa'ta, rafedersin. Av ala mensubin, mensub üzerine atfedersen nasabta, nasbedersin. Av ala mahfudin ve av cerin üzerine atfedersen hataft, hafet te, hatfedersin. Av ala meczumin, meczumin üzerine atfedersen cezemte cezmedersin. Takulu dersin, kâme zeydun ve amrun. Zeyd ve amr kalktı. Ra'aytu gördüm, zeyden ve amren. Zeydi ve amrı gördüm. Av marartu uğradım, bi zeydin ve amrin. Zeyde ve amra uğradım. Av zeydun lem yakum. Zeyd kalkmadı ve lem yak'ud ve oturmadı. Heh, tamam. Şimdi burada ne diyor? Zaten biz şu anda neyi görüyoruz? Tevabi'leri görüyoruz, tabi'leri görüyoruz. Tabi'ler neydi demiştik? Arap lügatında tabi'ler diye bir kısım var demiştik. Bunlar tabi oldukları şeyin Arap'ta yeri neyse, İrab'ı neyse bunlar da aynı hükmü alırlar. Atıf da tabi'lerden biri ise eğer biz atıf harflerini kullanarak atıf harfinin sonrasını öncesine atfediyorsak bunun manası ne demektir? Cümleye kattığı manayı bir kenara bırakırsak eğer aynı zamanda bunların i'rabını da aynı kılıyoruz. Yani mesela diyelim ki vav ile sonrasını bir şeyi atfetmek istedik. Vav'u kullandık. Vav'un sonrası, vav'un öncesinin hükmü neyse vav'un sonrasının hükmü de nedir? Odur. Yani ca'e Muhammedun, ca'e fiil, Muhammedun fail. Ve aliyyun dersin. Yani ne yaparsın? Ali'yi ona atfedersin. O merfuysa bu da merfudur. Tamam mı? Ra'aytu Muhammeden, Muhammed'i gördüm. Ve aliyyen dersin mesela. Muhammed burada mef'ul konumuna düştü değil mi? Merfuluktan çıktı, mansupluğa girdi. Vav ile yaptığın atfın sonrası da aynı olur bu defa. Bak, Muhammed biraz yukarıdayken merfudu. Ca'e Muhammedun ve aliyyun diyorduk. Şimdi ra'aytu Muhammeden ve aliyyen diyoruz. Biraz sonra merartu bi Muhammedin ve aliyyin olur. Yani atfın sonrası i'rab noktasında öncesiyle her zaman nedir? Öncesiyle her zaman aynıdır, değişmez. Yani cümleye kattığım manalar, işte özellikleri, incelikleri bunların yanında ekstradan asıl burada anlatılmak istenen mevzu bu son işlediğimiz yer. Yani çünkü atıflar tabiyelerdendir. Atıflar kendi öncesine, üzerine atfedildiklerinin i'rabıyla i'rablanırlar. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.